A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Już 14:03 Polskie Radio, Agnieszka Obszańska. Dzień dobry raz jeszcze, a serwis przedstawi Romuald Wójcik. Unia musi przyspieszyć proces podejmowania decyzji w sprawie migracji, mówi kanclerz Niemiec. Polska potrzebuje odpowiedzialnego prawa, a nie marszów prawicy, tak zapowiadane na jutro manifestacje ocenia ministra rodziny. Dobre wieści w sprawie trzech niedźwiedzi z Bieszczad, które chciały odstrzelić władze gminy Cisna. O ścisłej współpracy z Polską w sprawie granicy zapewnia kanclerz Niemiec. Ostrzegając przed zorganizowaną migracją przez Rosję i Białoruś, Friedrich Merz wyraził zadowolenie z faktu, że Polska prowadzi kontrole graniczne. Jego zdaniem Unia także w tej sprawie musi przyspieszyć proces podejmowania decyzji. Unia zbyt wolno reaguje na pewne wydarzenia. Musimy skoncentrować się na naprawdę ważnych zadaniach. Musimy być w stanie wspólnie rozwiązać problem migracji. Jeszcze rok temu nie było to wspólnym stanowiskiem wszystkich państw członkowskich. Friedrich Merz dodał, że wszyscy są zgodni co do konieczności utrzymania strefy Schengen. Zapewnił też, że podjęte przez Niemcy kontrole mają charakter tymczasowy. Po polskiej stronie kontrole zostały przywrócone 7 lipca i mają obowiązywać do 5 sierpnia. Premier Donald Tusk stwierdził, że jest to konieczne do zmniejszenia niekontrolowanego przepływu migrantów. Antyimigracyjne marsze organizowane przez Konfederację planowane są na jutro w ponad 80 miastach w Polsce. Zamiast tego kraj potrzebuje odpowiedzialnego prawa, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Polityki, która będzie zabezpieczała interesy państwa, zapewniała bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także bezpieczeństwo obywateli i obywatelek przed na przykład skrajnie prawicowymi bojówkami, które w imię jakiegoś zysku politycznego sieją niepokój i stwarzają zagrożenie. W Poznaniu dziś wieczorem w antyimigranckim marszu mają przejść kibice Lecha i Krakowi. Przenosimy się na wschodnią granicę kraju. 7-kilometrowy korek samochodów utworzył się na przejściu w Budzisku przy wjeździe z Litwy do Polski. Przed południem korek zaczął tworzyć się w okolicach miejscowości Kalwaria. Stały w nim przede wszystkim pojazdy ciężarowe. Zdaniem litewskiej Straży Granicznej utrudnienia w ruchu spowodowane mogą być wzmożonymi kontrolami prowadzonymi przez polskich pograniczników w Budzisku oraz zwiększonym ruchem przed weekendem. Na pozostałych przejściach granicznych ruch odbywa się płynnie. Na polsko-litewskiej granicy od 7 lipca działa 13 punktów kontrolnych. Straż Graniczna wyrywkowo sprawdza pojazdy wjeżdżające do Polski. Litewskie służby nie prowadzą podobnych kontroli w przeciwnym kierunku. Na terenie Litwy działają jedynie mobilne jednostki Straży Granicznej i Służb Bezpieczeństwa Państwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prawie 700 grzywien nałożyły służby wojewody kujawsko-pomorskiego na osoby, które unikają szczepienia dzieci. Pieniądze jednak nie przepadają definitywnie, można je odzyskać po wykonaniu szczepienia. Łączna kwota nałożonych w tym roku grzywien to niemal 771 tysięcy złotych. W 33 przypadkach zdarzyło się to już po raz drugi, a więc grzywna była wyższa, poinformowała Natalia Szczerbińska, rzecznik prasowy wojewody. Zwyczajowo w naszym województwie pierwsza grzywna wynosi obecnie 1000 zł i jest zwiększana, jeśli okaże się nieskuteczna, a zobowiązany nie wykona ciążącego na nim z mocy prawa obowiązku, czyli szczepienia. Grzywny 2000 zł są drugimi grzywnami w sprawie. Grzywnę egzekwuje Urząd Skarbowy, co wiąże się także z dodatkowymi opłatami. Wydatku można jednak uniknąć. Taka grzywna celem przymuszenia nie jest karą. Jest to środek egzekucyjny, który jest stosowany przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Można uniknąć jej płacenia, a nawet uzyskać zwrot już uiszczonej lub ściągniętej przez Urząd Skarbowy grzywny po wykonaniu obowiązkowych szczepień. Bydgoszcz, Jolanta Fischer. Dobre wieści w sprawie trzech niedźwiedzi z Bieszczad, które podchodzą pod zabudowania i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Gmina Cisna zwróciła się wcześniej do Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na odstrzał zwierząt, ale dziś wójt gminy Dariusz Wethacz poinformował, że wprowadzone zostaną inne rozwiązania. Wiosną ruszy program monitoringu i ochrony niedźwiedzia brunatnego. Najważniejsza rzecz, jaka właśnie została nam zaproponowana, to grupa interwencyjna. W sposób profesjonalny, tak jak w Tatrzańskim Parku Narodowym, mogłaby się zajmować tym naszym problemem, który mamy tutaj lokalnie, na terenie całych Bieszczad. Bo teren Bieszczad jest zdecydowanie dużo większy niż teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponadto dyrekcja TPN-u obiecała pomoc w założeniu nadajników GPS najbardziej kłopotliwym niedźwiedziom.

Myślę, że o jednej z bardziej fascynujących, płodnych, ale także rozbudzających wyobraźnię, ale także nasz intelekt grup teatralnych. Porozmawiam o nich z Zofią Dworakowską z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ogłaszajmy. Więcej niż teatr, 60 lat Odin Teatret, kolektywu teatralnego duńskiego. To jest wspaniała październikowa okazja, żeby zmierzyć się z ich sztuką, ale także działalnością. Bo to, co możemy o Odin Teatret powiedzieć, to to, że działa od 60 lat. Została stworzona przez Eugenio Barbę, fantastycznego reżysera teatralnego, ale także teoretyka. I myślę, że żeby zrozumieć, czym dzisiaj współcześnie jest teatr, czym dzisiaj jest zrozumienie sztuki w ogóle, albo czym jest połączenie codzienności i teatru, jak bardzo ten teatr wchodzi w nasze życie, to tej dyskusji bez Odina chyba by nie było. Tak, z pewnością, bo to jest coś, co ich charakteryzuje od samego początku, to znaczy dla Eugenia Barby, kiedy zakładał swoją grupę teatralną na początku lat 60., to jeszcze był bardzo zainteresowany robieniem teatru, bo też wyszedł ze szkoły Grotowskiego, był zafascynowany nowym teatrem, ale po kilku latach przyszła do niego taka refleksja, że ten teatr jest strasznie zamknięty w pewnych kręgach, że bardzo są rozpoznawani na festiwalach, wśród krytyków, badaczy, a nie mają kontaktu ze zwykłymi ludźmi. I potem widzimy bardzo wyraźny zwrot w ich pracy, taki, że oni chcą wychodzić poza tą izolację sztuki, teatru, no i wypracowali szereg różnych strategii, które po prostu pozwalały im być w relacji z innymi ludźmi. To jest niesamowite w tym fenomenie, że ten teatr poza taką ścieżką artystyczną ma bardzo mocną ścieżkę społeczną i też to się objawia po prostu siecią zaprzyjaźnionych z nimi ludzi, społeczności, no na całym świecie można powiedzieć. Odin Teatret to międzynarodowa grupa, która ma swój trzon i jest to grupa, która skupia bardzo wiele osób, satelit, które spotykają się w jednym miejscu, ale istnieje trzon. Eugenio Barba. Tak, zdecydowanie. I kilka osób. I może warto też, jak już tak mamy wracać do początku, to wrócić do tak samych początków tego zespołu, ponieważ one są bardzo mocno związane z Polską. I też Eugenio Barba rozumie i mówi po polsku. I zawsze nazywa Polskę jedną z trzech swoich ojczyzn, a też mówi wprost, że to jest ojczyzna jego zawodowa. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod koniec lat 50. młody, śniady Włoch ogląda w Oslo, bo tam wtedy przebywał, ponieważ podróżował jako młody człowiek po całej Europie, film Andrzeja Wajdy Popiół i Diament. Ten film tak na niego wpłynął, że postanowił przyjechać do tego kraju, co trzeba uznać za dość dziwne w tamtym momencie, prawda? Na przełomie lat 50. i 60., że on tutaj postanawia przekroczyć żelazną kurtynę i tutaj zacząć pracować. I przyjeżdża do Warszawy, gdzie chce studiować teatr. No już nie będę tak szczegółowo, bo zaczyna studiować najpierw właśnie na naszym Uniwersytecie Warszawskim, potem w Akademii Teatralnej obecnej, ale potem trafia do Grotowskiego, którym się fascynuje i jest jego asystentem przez 3 lata. W Teatrze 13 Urzędów w Opolu, w tym okresie. Kiedy Grotowski jeszcze nie jest słynny. Oczywiście na osobną też historię i opowieść zasługuje fakt, że w zasadzie on się stał słynny dzięki kontaktom Barby zagranicznym, bo Grotowski na tamtym etapie jeszcze nawet chyba nie mówił w żadnym obcym języku, ale miał młodego Włocha mówiącego językami oraz mającego paszport międzynarodowy, więc to Barba wyjeżdżał za granicę i kontaktował Grotowskiego. Ale co jest może już ważniejsze dla samej historii Odin Teatret, to jest to, że on po kilku latach nie dostaje przedłużenia polskiej wizy i ląduje w tym Oslo, zafascynowany teatrem, zafascynowany tym typem teatru, jaki robił Grotowski, a więc przepracowującego styl pracy aktora i relacje z widzami i nie wie, co zrobić, ponieważ w Oslo jest tylko jeden narodowy teatr, bardzo konwencjonalny, tradycyjny. No i co on robi? Idzie pod szkołę teatralną i spisuje podczas egzaminów szkoły, spisuje, kto się nie dostał. I z tych odrzuconych ze szkoły teatralnej buduje swój pierwszy zespół. Świetna metoda, to tak. Będziemy pod uniwersytetem i wydziałem dziennikarskim, tak sobie. Koniecznie. I, no i pracują na początku w bardzo ciężkich warunkach, bo w jakimś schronie przeciwatomowym. Ale tak się rodzi ta grupa, która do dzisiaj przetrwała i której potem działalność się okazała właśnie nie tylko artystyczna, ale także społeczna, badawcza, co też jest bardzo ważne dla tej grupy, no wielowątkowa. I to jest clue tego, o czym tutaj opowiadamy, bo ten fenomen, i rzeczywiście fenomen, nie nadużywamy tutaj tego słowa, to jest właśnie to, co Odin robi. Wykracza poza teatr, wykracza poza wiele dziedzin sztuki. Ta praca społeczna i praca ze społecznościami, i jeszcze o tym mam nadzieję porozmawiamy, ale można powiedzieć o Odin Teatret jako o takim laboratorium, gdzie oni wychodzą poza różne strefy, które wydają się skategoryzowane, ułożone, wychodzą zdecydowanie poza teatr. To jest też opowieść o drodze, bo oni tworzą przedstawienia także w drodze. Co robi Odin Teatret? Bo przecież kiedy wyobrazimy sobie teatr, to myślimy teatr, mury, klasyczny program, albo mniej klasyczny, ale jednak siedziba. Odin Teatret to właściwie teatr wędrujący. Tak, to teatr podróżujący i to przemierzający ogromne kilometry i mile. I rzeczywiście ta ścieżka ich społeczna zrodziła się z tego doświadczenia podróży, ponieważ, no tak jak powiedziałaś, dla nich jest bardzo bliska idea laboratorium i to jest wywiedzione z Grotowskiego. Ale to było takie laboratorium pracy nad warsztatem aktorskim, nad przestrzenią teatralną, nad treningiem. I rzeźbą spektaklu. Tak, i też, no tak się nawet nazywała ich instytucja, Nordisk Teatr Laboratorium. Ale w momencie, kiedy oni stali się bardzo sławnie, już o tym trochę wspominałam. Wydarzyło się bardzo przypadkowe wydarzenie na południu Włoch. Udali się żeby trenować i kolejne przedstawienie przygotować i nagle się okazało, że mieszkańcy lokalni, którzy nie wiedzą, co to jest teatr awangardowy, aktor kojarzy im się z aktorem serialowym, nic nie rozumieją, co ci młodzi ludzie robią skacząc tam po polach, nagle zaczęli się po prostu na nich gapić. I doszło w pewnym momencie do takiego momentu, kiedy Barba z zespołem zdecydowali, dobra, to im coś pokażemy, jakąś klaunadę na placu, żeby też wiedzieli, kim my jesteśmy. Im pokazali tą klaunadę i chcieli sobie dalej pójść, jak każdy artysta. Podczas gdy ci ludzie mi powiedzieli, ale poczekajcie, teraz my wam coś pokażemy. I z tego narodziła się idea barteru, czyli wymiany kulturowej, jak to nazywa Odin, bo ponieważ oni sobie uzmysłowili w tej wiejskiej społeczności południowych Włoch, że oni poza tym nurtem festiwalowym nie mają tożsamości, są nikim, nie mają komunikacji ze światem poza, więc to jest bardzo przekraczaniu izolacji wielkiej sztuki przez wielkie S i po prostu wspaniałego teatru. I od tego czasu zaczęli organizować bartery, czyli poza tym, gdzie jeśli jadą nawet na festiwal i pokazują swoje przedstawienie. Oprócz tego organizują szereg spotkań z lokalną społecznością, gdzie nie ingerują, co ta społeczność przynosi. Ona ma tylko przynieść, żeby to było performatywne, więc dało się pokazać i żeby było to coś, co łączy tą społeczność, co wielokrotnie dla tych społeczności było impulsem do tego, że ale nas nic nie łączy. To oni mówili, nie, na pewno coś was łączy, znajdźcie to. I to było impulsem dla tych społeczności, że te społeczności patrzyły na siebie i mówiły, tak, mamy to, mamy pieśni, albo nie, my mamy, nie wiem, lokalną tradycję gotowania. I wrzucały to do barteru, co oczywiście umożliwiało Barbie spotykanie się z tymi społecznościami, ale przede wszystkim zostawiało nasiona w tych społecznościach, bo te społeczności nagle doceniały, że one coś mają, co im pozwala spotykać się też zupełnie obcymi sobie bytami i społecznościami. Szczęśliwi ci, którzy byli swojego czasu w Goleniowie, bo tam właśnie Odin Teatret, kolektyw, zorganizował spektakl. Fantastyczne to było wydarzenie, ale też bardzo szerokie horyzonty Odina. To jest także wymiar tego, że oni korzystają bardzo dużo z zasobów innych kultur. Być może brzmi to trywialnie, ale dokładnie te odkrycia, których oni dokonują poza tym anglosaskim rozdaniem, są również dla nich niezwykle cenne. Tak, no tutaj trzeba przywołać tą inicjatywę bardzo ważną, która się nazywa Międzynarodowa Szkoła Antropologii Teatru, którą ustanowił Barba i ona jest w ogóle, no już ma te swoje kilkadziesiąt lat, ale jest ciągle niezwykle aktualna, ponieważ ona łączy taki aspekt twórczy i badawczy. W ogóle można by ją gdzieś wpisać w rodzaj badań artystycznych, takiego tworu bardzo dzisiaj popularnego. I wzięła się z fascynacji no, różnymi jak gdyby strategiami performerskimi w innych kulturach, performatywnymi, aktorskimi. I ona jest rodzajem badania, ale takiego badania, w którym uczestniczą aktorzy, praktycy, teoretycy, więc to jest bardzo interdyscyplinarne. I po prostu ta szkoła podczas antropologii teatru, podczas swoich zjazdów analizuje sposób występowania aktora w danych kulturach i zazwyczaj te takie najbardziej spektakularne spotkania tej szkoły gromadziły artystów teatru no, indyjskiego kataka, afrobrazylijskich tańców i jak gdyby odbywa się rodzaj sesji, na których analizujemy różne strategie performatywne, co de facto jest też związane z barterami, ze spotkaniem z innymi społecznościami, ponieważ to, co jest charakterystyczne dla Odin, to jest zainteresowanie obcością, ale też praca z tą obcością. To znaczy, że mimo tego, że jesteśmy bardzo różni, mamy inne kory kulturowe, inne zwyczaje, to mamy sytuacje, w których się spotykamy, dogadujemy się i się rozstajemy i żyjemy dalej. Ale umiemy to zrobić, umiemy się spotkać i umiemy gadać i umiemy razem pracować, ponieważ tutaj profesja ich łączy, czyli teatr, performance, to łączy i jest ponadkulturowe. Nic bardziej współczesnego, aktualnego i potrzebnego dzisiaj, sądzę, nie usłyszymy już. No, to jest na pewno jakiś model tego, jak można zachować różnorodność, a jednocześnie być razem, czego chyba bardzo potrzebujemy. Od razu trzeba rozbić pewne mity, które mogą się stworzyć. Odin Teatret to nie jest komuna. To nie jest tryb działania, w którym oni wszyscy mieszkają razem, tworzą jakąś, można powiedzieć, artystyczną wioskę. Nie, to są ludzie, którzy po prostu spotkali się w wspólnym myśleniu i działaniu w sztuce, w teatrze i wspólnym myśleniu o tym, jak rozszerzać pola oddziaływania. Tak, zdecydowanie, no takim jeszcze jakimś mitem, który się często nasuwa, jeśli widzimy postać męską reżysera oraz grupę, która się wywodzi gdzieś z okresu kontrkultury, no to powiedzmy sobie szczerze, że bardzo wiele z tych grup skompromitowało się i okazało się, że były tam różne przemocowe mechanizmy. Mamy takie też przypadki w Polsce. Niestety. Na szczęście Odin nie jest tutaj takim przypadkiem, to znaczy oni są naprawdę bardzo nastawieni na budowanie relacji. Oczywiście Barba jest tutaj liderem, ale jest bardzo ciekawe, bo też ja miałam takie doświadczenie robienia z nimi projektów, podróżowania z nimi, jak bardzo oni kolektywnie dzielą się obowiązkami, jak też, co jest może kluczem do tego sukcesu, tego kolektywu, że każdy z nich ma też własne aktywności, oni nie są tylko skazani na lidera i bycie w tej grupie, tylko poza tymi byciem razem mają swoje ścieżki twórcze i tak dalej, więc to jest bardzo ważne, że no to jest taki, jak gdyby zrealizowana utopia, można powiedzieć, to znaczy, że to jest możliwe, to było możliwe w tym jednym przypadku może, ale warto po prostu korzystać z tego, że też mamy okazję właśnie w ramach naszego festiwalu jakoś spotkać się z tym fenomenem, bo to jest fenomen bardzo rzadki. Jeżeli ktoś jeszcze nie czuje się przekonany, żeby spotkać się z grupą, kolektywem Odin Teatret w październiku, to oczywiście my już go nie przekonamy, ale tak jak tutaj siedzimy, gwarantujemy, że jest to nieprawdopodobna przygoda i doświadczenie, bo trzeba powiedzieć, że zetknięcie się z tym, co Odin Teatret robi, to jest przede wszystkim bardzo mocne doświadczenie. Cielesne, ale też intelektualne. Połączmy teraz te wszystkie możliwości. No i cieszmy się. Od 2 do 5 października Odin Teatret przybywa do Polski. Mówimy o tym wcześniej. Można już kupować bilety na spektakle i można zapisywać się na warsztaty. To niezwykle ważne, ponieważ za chwilę po prostu tych miejsc, tych biletów nie będzie. Zatem od 2 do 5 października w Mazowieckim Instytucie Kultury. Opowiedzmy o samym festiwalu. Więcej niż teatr. Co to będzie? Tak, myślę, że już same nazwy po przebiegu naszej rozmowy nie trzeba tłumaczyć, dlaczego więcej niż teatr. No jest to właśnie związane z tym bardzo wielowątkowym dorobkiem Odin Teatret. I też to, co powiedziałaś o doświadczeniu, jest ważne, że chcemy zapewnić uczestnikom tego festiwalu doświadczenie, no już takie podstawowe doświadczenie bezpośredniego kontaktu z tą grupą jest bardzo ważne, ale chcemy też bardzo szeroko wprowadzić w ich twórczość i też w taką twórczość ostatnią, bo oczywiście są w Polsce ludzie, którzy dobrze znają różne wątki sztuki Odin Teatret, ale też u nich się bardzo dużo dzieje na bieżąco i myśmy wybrali takie wątki z ich twórczości, które są jakoś najbardziej aktualne, chociaż jednocześnie też chcemy wprowadzić sam fenomen tego zespołu, więc proponujemy zarówno warsztaty, ale także seminaria, które będą polegały na prezentacji dokumentacji filmowej najnowszych prac, zarówno właśnie tej działalności w społeczności lokalnej, jak i w ogóle sposobu pracy w Odin Teatret, jak, na czym polega dramaturgia, jak są konstruowane przedstawienia, jak i też to, co już wspomniałam, bardzo ważny wątek dla Odin, czyli będzie całe seminarium, jedno poświęcone antropologii teatru. I też bardzo ważny wątek, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, a też pokazuje tą różnorodność, to jest to, że Odin Teatret jest taką instytucją, z której wyszedł bardzo mocny ruch kobiecy w grupach teatralnych i mamy całe seminarium dedykowane właśnie kobietom, ich prawom, ich roli właśnie w tym nurcie grup teatralnych. No i podczas każdego z tych seminarium będzie też spotkanie z Eugenio Barbą, z członkami zespołu i pokazujemy w zasadzie 3 przedstawienia i to dla bardzo różnych odbiorców, ponieważ pokazujemy też przedstawienie dla dzieci i ich dziadków, jak podkreślał ostatnio Eugenio Barba w korespondencji do mnie, że mu koniecznie dodał, że to jest przedstawienie dla dzieci i dziadków. On też to mówi pewnie jako z perspektywy tego, że sam jest dziadkiem. I to jest przedstawienie Magiczni Skrzypkowie. I też pokazujemy pracę Julie Varley, Echo Ciszy. To jest bardzo charakterystyczny taki format, który Odin wypracował, tak zwane prezentacja pracy, czyli aktorka w ramach w zasadzie czegoś, co jest tak doskonale skomponowane jak przedstawienie, ale on nam pokazuje swój proces pracy z głosem i swój proces pracy nad swoimi bohaterkami. No i to, co najważniejsze, to znaczy polska prapremiera najnowszego przedstawienia Odin Teatret, które nosi tytuł Chmury Hamleta. Która premierę miała w Meksyku. W Meksyku. Jeśli ktoś się spodziewa tradycyjnej inscenizacji Hamleta, to muszę rozczarować. Jest to oczywiście taki zespół, który przepracowuje gotowe teksty i ten tekst jest inkrustowany bardzo wieloma tekstami z innych kultur i jest tekstem bardzo aktualnym, ponieważ najbardziej tutaj Barbę interesowała ta figura syna, który zostaje pozostawiony przez ojca i jest taki podpis, jak gdyby dedykacja pod tym przedstawieniem, która głosi, że nowym dzieciom bez przyszłości, młodym, że to jest to przedstawienie dedykowane dzieciom, które nie mają przyszłości. W kontekście przeróżnych zagrożeń i aktualnych. Tak, w kontekście wojen, w kontekście migracji, w kontekście katastrofy klimatycznej. I tutaj jest ta figura tego Hamleta, któremu ojciec zostawił straszny świat i straszną traumę i straszne dziedzictwo. I tutaj jak gdyby widzimy to, jak się ta współczesność przegląda. Więc to będzie na pewno odmienny Hamlet. Chmury Hamleta w reżyserii Eugenio Barby i oczywiście grupa Odine Teatret, która przybywa, co za wiadomość, do Polski. Więcej niż teatr, to można powiedzieć festiwal, to spektakle, filmy, seminaria, warsztaty, tak jak wspominałaś, bardzo wiele wydarzeń wokół fenomenu tej grupy, naprawdę fenomenalnej. Ja nie wiem, czy mój entuzjazm jest pojedynczy, wierzę, że nie, ponieważ naprawdę to jest duża rzecz. Ja podzielam oczywiście ten entuzjazm i cieszę się, że się to udaje. Poza tym chciałam podkreślić, że to jest rzadka szansa, bo w Warszawie już bardzo dawno nie pokazywali przedstawienia, więc od kilkunastu co najmniej lat publiczność warszawska nie miała szansy. Zazwyczaj bywali we Wrocławiu, teraz są wreszcie w Warszawie, więc gorąco zachęcam, żeby z tej okazji skorzystać. Skorzystajmy. Więcej niż teatr, 60 lat od Inne Teatret, od 2 do 5 października. Już można się zapisywać na warsztaty oraz kupować bilety na przedstawienie Chmury Hamleta. Zapraszamy zarówno do Mazowieckiego Instytutu Kultury na miejsce, żeby kupować bilety, ale też można kupić je online, a więc i cały program festiwalu jest też na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury. Ale to jest dobra wiadomość. Zofia Dworakowska, dziękuję ci bardzo. Zapraszamy i mkniemy dalej. Quiero tu aparato reproductor. Pelo liso, uñas largas. Todos quieren probarme las nalgas. Solo sé las de cuando yo estoy maluca. Tú eres el que me despeluca la cuca. Y me dice ya jairuzca. Pa' que me luzque y lo seduzca. Cabulla, me cate y machete. Quiero que tú me lo metí. Le demos de 2 a 7. Una diabla en cuerpo de angelita. Carita de ángel, mirada maldita. No tengo la culpa de ser tan bonita. Las tetas chiquitas, las nalgas paraditas. Esto princesita. Papi, contigo no busco amor. Solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto, de mi toto. Papi, contigo no busco amor. Solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto. Quiero que tú me lo metí, le demos de 2 a 7, soy la loca. Una diabla en cuerpo de angelita. Carita de ángel, mirada maldita. No tengo la culpa de ser tan bonita. Las tetas chiquitas, las nalgas paraditas. Tu princesita. Papi, contigo no busco amor. Solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto, de mi toto. Papi, contigo no busco amor. Solo quiero tu aparato reproductor. Dentro de mi toto, de mi toto. Dentro de mi toto, de mi toto. Uno Diablo, ale to jest diabeł. Genosidra, Carlos Quebrada, kolumbijczyk, bogotańczyk, który, jak już słyszymy, zupełnie inne ma podejście do muzyki. Tutaj nie spodziewajmy się kontaktu z tradycją, tu się spodziewajmy kontaktu z tym, co żywotne, co mocne, co bardzo elektroniczne i co jest, no można powiedzieć, że takie zdecydowane. To jest buntownik na scenie kolumbijskiej. Wystąpił także w Łodzi na festiwalu Rave Kiavik. Szczęśliwi ci, którzy mogli go oglądać. A teraz szczęśliwi ci, którzy mają czas na to, żeby przemierzać Polskę wzdłuż i wszerz, tak jak to robi Gosia Jakubowska, która dokładnie teraz przeprowadzi nas na festiwal o nazwie, który myślę przyniesie nam ukojenie. Spokój i Gosia Jakubowska. Znajdujemy się w Szczerym Polu. Powiedz, dlaczego tu się odbywa festiwal? Jak to się stało, że na tym terenie możemy przebywać przez najbliższe kilka dni? Przebywamy tu dzięki uprzejmości mojej mamy, bo znajdujemy się na ziemi mojej mamy. Cała powierzchnia naszej ziemi to 14 hektarów ziemi, aczkolwiek my mniej więcej zagospodarujemy te 10. No i teraz proszę sobie wyobrazić. Idziemy po małym Włocku, ale to w ogóle nie straszne festiwalowiczom. Wszyscy byli przygotowani na to, że mogą być warunki survivalowe i tak też trochę jest. Dookoła mnie namioty, a jeszcze za tymi namiotami piękne sosny. Można powiedzieć, że rozkładamy się na łące, ponieważ też witają nas kwiaty, gdy wbijamy szpilki od namiotów. Tutaj mamy latrynę, którą niektórzy mogą kojarzyć z obozów harcerskich. Tutaj mamy szałasy, wszystko z drewna zrobione. Pięknie to wygląda. Festiwal zaczął się, powiedzmy, właśnie od głównej sceny, latryn i małego baru w postaci lodówek, w którym sprzedawaliśmy zupę, która była sporządzana przez naszą sąsiadkę. Aktualnie no, mamy tutaj całkiem pokaźny teren z potężną infrastrukturą, ale nie zapominajmy, że tak naprawdę to my jesteśmy dalej gośćmi tej przestrzeni i mi bardzo na tym zależy, żeby bardziej się wkomponowywać w tą naturę, a nie zachłannie ją pożerać, co też widać właśnie na tej sytuacji z polem namiotem, o którym mówisz, że wbijasz szpilkę, a dotykasz cały czas łąki. Jesteśmy gośćmi i tak naprawdę co roku zaskakujemy się, jak ta przestrzeń się rozwija, bo rok temu, jak wjeżdżałaś na teren festiwalu, tych drzew tutaj tak wysokich nie było. Można było tak naprawdę z głównego baru dostrzec scenę leśną. Aktualnie jej nie widać, bo zasłaniają ją drzewa. Jakiej formy spokoju można doświadczyć na tym festiwalu? Po prostu można się odprężyć, zapomnieć o wszystkim. To jest tak potrzebne? Myślę, że tak. Fajnie mieć trochę mniej bodźców. Przecież mamy tyle atrakcji tutaj. Jest, ale paradoksalnie właśnie jest to tak usytuowane, że wszystko się łączy i można wychillować. Myślę, że raczej klasycznego spokoju. Czyli co to znaczy? Że człowiek jest spokojny i się niczym nie martwi. O co chodzi w tym festiwalu? Żeby zaznać spokoju? Przede wszystkim, żeby zaznać różnorodności. Ja jestem wychowany w rodzinie, gdzie słuchało się bardzo różnej muzyki i ja też chciałem się tym bardzo dzielić. Nie tylko muzyki, bo tak naprawdę nasz festiwal jest festiwalem multidyscyplinarnym, bo on jest stricte festiwalem muzycznym, ale także artystycznym. Mamy tutaj wystawy, mamy tutaj dział kina, mamy przestrzeń wykładów, strefy spa, targowiska. Rozumiem, że mamy cztery sceny. Tak, mamy cztery sceny. Jest to scena główna motyla, przy którą stoimy. Drewniana, malowana ręcznie. Z drewna oraz różnych elementów, które pozyskujemy z odzysku. Następną sceną taką większą jest scena namiotu. Zaczynaliśmy od bardzo niszowych zespołów. Wraz z rozwojem festiwalu te zespoły zaczęły pojawiać się tutaj coraz ciekawsze, a nie chcieliśmy zapominać o tej tożsamości, więc naturalnym dla mnie było to, żeby stworzyć tą scenę alternatywną. Ponadto mamy scenę elektroniczną, która tak naprawdę gra najdłużej oraz od zeszłego roku mamy scenę Panda Dread z Sound Systemem. Tutaj się festiwalowicze już uśmiechają. Fajne koncerty były? Byliśmy przypadkiem na Kubie Knapie i było fantastycznie. Idziemy do Wanien zatem. Właśnie tam zmierzamy. Po drodze mijamy tak naprawdę wiele galerii, w których wystawiają się różni artyści z całej Polski. Tak naprawdę część tych prac powstaje specjalnie na czas festiwalu. Przesuwamy tą zasłonkę. I wchodzimy do dzikiego spa. Pochodnie, które stoją z jednej strony i z drugiej strony wejścia, a nad wejściem zawieszony na belce na gwoździu czajnik. Nie wiem, czy to jest bezpieczne, ale ja to zrobię i wejdę na tą śliską deskę i przywitam się. Dzień dobry, Agnieszko, powiedz, co tu się będzie odbywało? Kąpiele w dzikich ziołach. O dobroczynnym działaniu. Dla ciała, dla umysłu. Można sobie tak wody troszkę na łamkę. Ładnie pachnie, ale nie wiem czym. No wszystkim. Myślę, że najbardziej tutaj się wybija kocanka, mięta pewnie, sosna. Przymiotno może trochę, marchew dzika tutaj też jest. Bylica pospolita jest tak, że ona ładnie pachnie. Jesteśmy w lesie, a zatem jak sprawić, żeby wziąć ciepłą kąpiel? Musimy rozpalić ogień pod wanną. W ciągu 2 godzin udaje nam się doprowadzić ją do, powiedzmy, przyjemnych tych 40 paru stopni. w których można się zadłużyć. Na tym poprzestajemy. Ponieważ mamy 5 takich stanowisk tutaj, to maksymalna liczba dziennie to jest 15 osób, które skorzystają. Ewentualnie no, można się kąpać we 2 osoby albo jedna po drugiej w tej samej wodzie. Taka opcja również jest. Czy to jest zdrowe dla naszego ciała? To już nie mnie oceniać. To jest też pokazanie całej branży muzycznej, że mimo braku jakichś dużych środków finansowych można zrobić z potrzeby serca i z chęci po prostu wspólnego przebywania, wymieniania się tymi doświadczeniami, coś naprawdę dużego i fajnego. Jednak pieniądze nie są tym aspektem najważniejszym. Ta chęć wymiany i pokazywania jakichś świeżych rzeczy i w ogóle tworzenia rzeczy ponad tymi pieniędzmi jest bardzo silna i pokazuje, że to ma sens. Każdy festiwal kiedyś zaczynał i kiedyś właśnie był takim zwykłym polem, które było rozłożone gdzieś na czyjejś działce i stawały się gigantyczne, popularne, przenosiły się do innych miejsc. Myślisz o tym, że kiedyś urośnie ten festiwal do takiej rangi, czy nie chcesz, żeby właśnie on urósł? To, że rozmawiamy, jest już przykładem tego, że ten festiwal w jakiś sposób urósł. Też może kiedyś będziemy wielcy, a może jak dojdzie do tej dużej skali, to ja powiem po prostu pas. Na pewno nie chciałbym, żeby ten festiwal się w pełni skomercjalizował. Uważam, że jego silną energią jest to, że właśnie on nie jest komercyjny. Mam wrażenie, że mi się w jakiś sposób ciągle to udaje. Spokój festiwal! Jan Walter, Agnieszka Papis na miejscu na festiwalu Spokój. 4 sceny, 1 działka, dzikie spa, namioty i Gosia Jakubowska w wannie. Ciekawe, czy już wyszła. My wiemy, w co wchodzimy. Teraz wchodzimy w brazylijską strefę. Barbatukesz, fantastyczny skład wielopokoleniowy, prosto San Paulo, grają na czym mogą, na kolanach, na rękach, na twarzy. Na przykład po policzkach można się poklepać, ale ja tak nie potrafię jak Barbatukesz. A za chwilę już Zuzanna Berendt będzie teatralnie i dźwiękowo. Teraz ruszymy na spacer. Zuzanna Berendt, dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Wakacyjne to jest spotkanie. Będziemy rozmawiać o rzeczach i sprawach teatralnych, ale z nieco innej strony. Teatr, performance, akt to jest nasza domena. Nie ograniczamy się do teatrów instytucjonalnych, a tym razem wyostrzamy słuch, ponieważ spacery performatywne to jest hasło wywoławcze, to chyba musimy zacząć od tego, czym te spacery są. Tak, no latem zdecydowanie lepiej jest chodzić na spacery niż siedzieć w teatrze. Czasami nawet nie da się siedzieć w teatrze, bo po prostu nic nie jest grane. I spacery performatywne to jest taki format, który tworzą artyści bardzo różnych dziedzin. Ci związani z performansem i teatrem, ale też dźwiękiem, sztukami wizualnymi. I to są takie pomysły, które na przykład pozwalają nam przejść jakąś trasę w mieście, doświadczając jej w zupełnie inny sposób niż robimy to zazwyczaj. Bo spacery performatywne korzystają z tego, że bardzo często właśnie przemierzamy przestrzeń, nie zwracając na nią zupełnie uwagi. Po prostu wiemy, że żeby coś zrobić, musimy dotrzeć z punktu A do punktu B i to jest dla nas istotne, żeby tę trasę pokonać, a nie żeby ta trasa stała się dla nas jakąś przygodą, a już na pewno nie artystyczną przygodą. A spacery performatywne właśnie z takich różnych tras, które możemy robić po mieście, za miastem, może nawet między miastami, robią właśnie taką artystyczną przygodę. Spacery performatywne mogą mieć też różne formy. Mogą działać na różne zmysły. Ja przypominam sobie świetne spacery Sylwii Hutnik po Warszawie z opowieściami o miejscach, osobach związanych bardzo z miejscem. To było wspaniałe doświadczenie poznać z jednej strony historię, a z drugiej była to historia bardzo ciekawie opowiedziana. Więc tutaj narzędziem może być po prostu słowo, ale na przykład mamy też spacery dźwiękowe. Tak jest, no bo właściwie to, co powiedziałaś o Sylwii, to rozumiem, że ona była taką przewodniczką jakby po mieście i obecność takiej osoby jest bardzo ważna i wtedy, jeżeli taka osoba jest, to właśnie czasami zdarzają się też takie spacery performatywne, choreograficzne i wtedy na przykład oprócz chodzenia mamy różnego rodzaju propozycje alternatywnego przemieszczania się po mieście, ćwiczeń ruchowych. Czasami można na przykład też się położyć w przestrzeni, w której zazwyczaj się chodzi. Różnego rodzaju pomysły artyści i artystki mają, po to właśnie, żeby zobaczyć też miasto z innej perspektywy. Ale oprócz takich oprowadzanych spacerów, właśnie mamy też audio walks, czyli spacery dźwiękowe. I to jest taka gałąź, która bardzo intensywnie się rozwija. Już po to sięgają i muzea, i festiwale, bo to jest coś takiego, co można zaoferować ludziom i oni mogą sobie w dowolnym momencie z tego skorzystać. To nie wymaga właśnie przewodnika, nie wymaga umawiania się na godzinę konkretną, zbierania grupy. Wystarczy, że weźmiemy na przykład swój telefon z dostępem do internetu, zestaw słuchawek i mamy to. Możemy iść przez miasto i właśnie doświadczyć go w taki sposób, do którego nie mamy dostępu. I to jest wspaniałe, bo możemy wówczas, w zależności od tych form, doświadczyć słowa łączonego z dźwiękiem, albo po prostu tylko dźwięku. Zachęcamy do tego, żeby przysłuchiwać się światu naszej najbliższej okolicy i pomyśleć, że kiedy założymy na uszy słuchawki i wciśniemy guzik rekord, chociażby w naszym telefonie, to usłyszymy o wiele więcej. Przekonamy się, jak dużo dźwięków nas otacza. Spacery performatywne, tak jak słyszymy, w bardzo różnej formie, w całej Polsce, ale mamy też konkretne propozycje, bo przybyłaś tutaj z poleceniami, więc kto może się już cieszyć z bliskości w okolicy takich spacerów? No, jeżeli ktoś na przykład spędza lato w mieście w Warszawie, to może sobie włączyć nowy spacer dźwiękowy przygotowany przez Muzeum Woli i to jest spacer po terenie byłych zakładów radiowych imienia Kasprzaka. To jest praca Marcina Dymitera, który jest jednym z takich chyba najważniejszych artystów dźwiękowych obecnie tworzących w Polsce i Dymiter bardzo dużo tych spacerów dźwiękowych zrobił. I żeby znaleźć te jego spacery, jeszcze możemy polecić Państwu taką platformę, która zbiera różne prace wielu artystów i to jest platforma Echoes, a raczej platforma i aplikacja. I to jest taka aplikacja, którą możemy pobrać na swój telefon i ona pokaże nam, ile spacerów dźwiękowych jest w naszej okolicy. Możemy to zobaczyć na mapie albo na liście. I kiedy wybierzemy taki spacer dźwiękowy, to zobaczymy takie okręgi i różne kształty na miejscach, w których osadzony jest dźwięk. I przemieszczając się w tamto miejsce, usłyszymy właśnie w słuchawkach albo jakąś opowieść, albo pejzaż dźwiękowy, jakąś muzykę. Bardzo różnie te spacery są pomyślane, ale jest to bardzo fajna aplikacja, bo ona pozwala właściwie eksplorować różne miasta, w których bywamy, zwłaszcza w wakacje możemy się przemieścić do innego kraju i sprawdzić sobie, czy Echoes nam coś podpowiada na tą lokalizację. Obie z Zuzanną Berendt jesteśmy użytkowniczkami aplikacji Echoes. Działa i to działa świetnie. Wystarczy sprawdzić te dostępne spacery dźwiękowe w najbliższej okolicy. Opowieści, które pojawiają się przy okazji tych spacerów są bardzo różne, więc aplikacja Echoes świetna, możemy ją z czystym sumieniem polecić. Tam znajdziemy też spacer autorstwa Marcina Dymitera, pozdrawiamy bardzo mocno. To jest spacer po dawnych zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, ale ruszymy też na Nową Hutę. Tak, i właśnie tego nie znajdziemy w aplikacji Echoes, więc warto czasami sprawdzać, jak na przykład gdzieś jesteśmy, czy instytucje, muzea miejskie mają w ofercie coś, co jest właśnie przeznaczone na daną lokalizację. I tam Centrum Kultury Norwida w Nowej Hucie, w którym znajduje się też wspaniałe kino, do którego bardzo lubiłam chodzić mieszkając tam, stworzyło taki spacer pod tytułem W uszach mi szumi. I to jest spacer, który pozwala właśnie zobaczyć tę architekturę Nowej Huty, tej takiej najpiękniejszej i najstarszej jej części, posłuchać jej właśnie jej niespodziewanych takich zakamarków dźwiękowych i trochę, jak pisali twórcy, zajrzeć pod podszewkę tego, co zazwyczaj w Nowej Hucie można usłyszeć. Więc to będzie już nie tylko szum samochodów, jakieś rozmowy przychodzących grupek ludzi, ale jakby specjalne propozycje muzyczne stworzone przez Wojtka Kiwera. I ze strony właśnie Ośrodka Kultury Norwida można pobrać sobie mapkę i odtworzyć dźwięk, który pozwoli nam tę nowe hutę usłyszeć właśnie w inny sposób. Słuchajmy nowej huty. W uszach mi szumi. Tak jest. To jest hasło wywoławcze, miejsce, gdzie możemy posłuchać wszystkiego, co jest związane z audio, powieścią i spacerem performatywnym, w tym przypadku dźwiękowym. Dźwięki zresztą towarzyszą naszej rozmowie. Dźwięki miast, dźwięki terenowe, dźwięki przyrody, natury, ale też industrialne. To teraz może przykłady oparte na tekście? Tak, no bardzo chętnie, bo taki przykład oparty na tekście sama byłam parę lat temu zamieszana. Na stronie internetowej Instytutu Teatralnego, a właściwie praskiego Quadriennale, czyli takiej wystawy scenograficznej, która odbywa się w Pradze raz na 4 lata, można znaleźć zestaw ćwiczeń do eksplorowania przestrzeni i one właśnie są oparte na tekście. Można sobie wydrukować tych parę stron i ruszyć w miasto, ale też właściwie poza miasto, bo możemy je wykonywać w takim terenie, który na przykład jest właśnie jakoś oddalony od ludzi, od zabudowań i tam razem z takim zespołem interdyscyplinarnym artystów, badaczek, kuratorek przygotowaliśmy takie ćwiczenia, które pozwalają na przykład rozwinąć taki rodzaj uważności wobec przestrzeni, która często nam znika właśnie w momencie, w którym jesteśmy bardzo przytłoczone bodźcami z zewnątrz. Są też ćwiczenia pozwalające skupić się na obecności innych gatunków w przestrzeni, czyli roślin i zwierząt. To też jest bardzo ciekawe, bo trochę wyrywa nam z takiego czegoś, co postrzegamy jako tło, jako pejzaż, pozwala nam dostrzec właśnie te inne obecności i jakoś bardziej się na nich skoncentrować i to ma bardzo taki, powiedziałabym, relaksacyjno-wyciszający potencjał, więc warto sięgnąć po te spacery. Zdecydowanie. Jeszcze nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, jeżeli chodzimy po mieście i zaczynamy słuchać miasta w bardzo różnych jego miejscach, okazuje się, że natury w mieście jest bardzo dużo. Kiedy wejdziemy do parku, to od razu uruchamia się ta cała dźwiękosfera, która właściwie jest nieograniczonym bogactwem dźwięków wszelakich. Tak, to jest niesamowite. Opowiadała mi o tym kiedyś reżyserka Weronika Szczawińska, jak sama poszła na taki spacer, który nie był właściwie spacerem performatywnym, tylko przyrodoznawczym, ale Stanisław Łubieński, który jest znanym oczywiście wspaniałym ekspertem od przyrody, a zwłaszcza od ptaków, zorganizował taki spacer przez Park Skaryszewski i nagle okazało się, że to, o czym myślimy jako o czymś bardzo odległym, to znaczy, że żeby doświadczyć natury, musimy koniecznie wyjechać za miasto, oddalić się, no okazało się jakąś zupełną nieprawdą. Bo tak naprawdę wystarczy właśnie bardziej się przysłuchać albo lepiej się przyjrzeć, żeby dostrzec, ile gatunków nas otacza, jakie one mają niesamowite dźwięki, jak żyją ze sobą i z nami, tylko właśnie często jakoś przechodzimy obok nich i nie zwracamy na to uwagi. Stanisława Łubieńskiego możemy posłuchać także u nas w Trójce w niedzielę. Ja jeszcze od siebie polecę bardzo ciekawą aplikację, która z kolei powstała w Poznaniu i Poznania dotyczy. Dotyczy to historii jeziora Rusałka, który mieści się w Poznaniu. Ma bardzo trudną historię, ale ma też jasną stronę związaną z tym, że jest teraz terenem rekreacyjnym i możemy doświadczyć właśnie spaceru wokół tego jeziora z aplikacją Łap Poznań. Ona jest dostępna już od czerwca i można spokojnie pobierać 20 mikrohistorii. Potrzebny jest tylko telefon i my, nasza ciekawość i spacer. Przyjemne z pożytecznym. Na lato idealna propozycja. A twoja ulubiona forma spaceru performatywnego? Zdecydowanie audio. Ja chyba lubię po prostu chodzić sama i to jest duża przyjemność, więc jak mogę sobie pójść gdzieś sama, ale mieć takie właśnie towarzystwo dźwiękowe, to czuję się wtedy najlepiej. Towarzystwo dźwiękowe. Pożądamy twojego towarzystwa w Trójce. Zuzanna Berendt. Ruszamy tym tropem. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Dzięki. Obiecałam, że będą dźwięki i są te cykady.